राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 13 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रामधाम सीथल राम। सौंदर्य सार सर्वस्व नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रभेत्रे युगपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वर्षे विभूषितकरान्नवनीरभात् पीताम्बराधरुणबिम्बराधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपादरविस्मात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमनः न जाने। हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीवासुदाय गोविन्दाय नमो नमः। देखो जो कुछ करूं मैं भगवान का भजन ही करता हूँ। करना भगवान का अर्पण करो, जाना हो कहीं तो भगवान अर्पण करे, आना तो भगवान का अर्पण कर दो। खेत जाओ चाहे घर में जाओ चाहे बाहर जाओ, भगवान की तरफ जाते हैं। सब काम भगवान का करो, भोजन करो तो भगवान का प्रसाद पा रहे, जल पियो तो भगवान का प्रसाद पा रहे, सो तो भगवान का काम करना है, बैठो तो भगवान का काम करना है, चलो तो भगवान का काम करना है, अपने भगवान का ही काम करना है। हर समय में जो काम करो भगवान का है। आप घर का काम करो चाहे बाड़े का काम करो चाहे खेत का काम करो चाहे टावरों का काम करो चाहे रसोई बनाओ चाहे बर्तन मांजो, जो कुछ करो सब भगवान का काम कर रहे, सब भगवान का काम कर रहे। केवल भावना कर दो आप। गीता ने लिखा यत क्रोशी यदनाशी यजोशी ददाशी यत यत तपस्या से कौनते तत्कुरु सुबंधर पड़ा। इसका फल बताया सुबह सुबह फल से बंधाई सुपर होता है, फल होता है एक पापों का फल होता है पुण्य का फल होता है दोनों से उतर जाओ। सुबह सुबह फल रे उंगो से कर्म बंधाई कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, विमुक्त होकर मेरे को प्राप्त हो जाओगे। ये काम बड़ा सुगम है, केवल आपका विचार होना चाहिए। सब काम करते हैं भगवान काम करते हैं, जो काम करते हो शरीर का निर्वाह करो उस निर्वाह के लिए अन्नधान्य का सेवन है कपड़े का सेवन है सोना है बैठना है सब भगवान का काम है। हृदय से समझो भगवान काम कर रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता रहे बड़े आदर से भगवान काम करो, बहुत मौज की बात है बड़े आनंद की बात है भगवान काम कर रहे हैं, भगवान का ही काम कर रहे हैं, निरंतर भगवान का काम कर रहे हैं। जैसे लड़की शास्त्र चली जाती है तो वहां सब काम शास्त्र करती रहती है, नहीं करती शास्त्र नहीं करती। पीर रहती है तो पीर से भी यही कहती है माँ को माँ भाई को कह दे मेरे भाई पहुंचा दे, उनको रोटी की तबली होती है। और कभी नहीं कहती कि मेरे भाई की रोटी की तबली मेरे पहुंचा दो। बात तो एक ही है सास होगी चिंता हर मना तेरी जगत ही नहीं, क्योंकि वो सास की है और पेर की नहीं है। जन्म है बड़ी हुई सब हुआ बड़े प्यार से, पिता ने बड़े आदर से कन्यादान कर दिया। वो कन्यादान होने के बाद में वहां की हो गई, वहां की चिंता रही, वहां गई भाई को कहती भाई भैया मेरे को पहुंचा दे बाबू, तुम वहां का काम करती है। इस तरह से आप भगवान की हो जाओ, भगवान का ही काम है। आप मान लो सब काम भगवान का, आप एकदम संत हो जाओगे, माता बन जाओगे, मीनाबाई बन जाओगे, भगवान का काम करते सब काम भगवान का। भाई लोग वैसे ही भगवान क्या हो गए, हम भगवान का हो गया, भगवान का काम करते हैं। भूमि बहुत भगवान का काम, काम धंधा करते भगवान का काम, खेत में करो चाहे घर में करो कुम जहां करो भगवान का काम। कृषि मौज की बात है, केवल भाव किन भाव, केवल भाव बदल दो कि भगवान का काम करते हैं। भगवान का काम करने का ही महत्व होगा, अब संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, भगवान के प्यारे भक्त बन जाओगे, सब काम भगवान करते हैं। भगवान की हो गए हम तो, जैसे लड़की सासरे की हो जाती है, एक बिंदी भी देती है तो वह भी पति के संबंध से, पति यहां पर है तो देती है, पति बाहर गया तो श्रृंगार नहीं करती, पति के संबंध से करती है। ऐसे सब भगवान के संबंध से आप काम करो, कितनी सीधी बात है, सरल बात है, कोई नया काम कुछ करना नहीं है, सब काम जो करो वो भगवान करो, घर में काम न करो भगवान करो, कोई काम करो भगवान काम कर रहे हैं, झाड़ू तो होते भगवान काम करे, घर में झाड़ू जाना है वो भी काम भगवान का है, बनीता जाना वो भगवान का काम है, ऋषि बनाना भगवान का काम है, चक्की चलाना आटा पीसना भगवान का काम है, गायों की सेवा करना गायों का काम भगवान का काम, बसों को ठीक रखना भगवान का काम, गायों को जंगल में भेजने के लिए उठा उसे दिया वो भगवान का काम है, बसों को बांधकर साया में रख दिया वो भगवान का काम है, सब भगवान का काम, गौरव करते हुए हरदम भगवान का काम। ये मुक्ति का रास्ता है, बहुत सरल रास्ता है, सुबह शुभ फल रहे से शुभ शुभ दोनों पास से मुक्त हो जाओगे, अभी मुझे वहां कैसे मेरे को प्राप्त हो जाओगे, कैसी बढ़िया बात है। ऐसे ही पत्र पुष्प फल कर जो अर्पण करो भगवान अर्पण करते, क्रिया और पदार्थ दो है, काम करो पुष्प मानूंगा ऐसी चीज वस्तु भगवान की, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ति अपने चलती, भक्ति से वो भक्ति से यदि हुआ हुआ अपराध भगवान पा देते, भगवान खुश हो जाते, राजी हो जाते, एकदम बात ऐसी है। शुभ काम ऐसा है, सब भगवान का काम है। भाई लोग अब देखो भाई आज ये सत्संग है, आप इस बात को पकड़ दो, धारण कर दो कि आज से अब काम सब भगवान करेंगे, जो कुछ करोगे सब भगवान काम करेंगे, कैसी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। रात और दिन भगवान का ही काम करते हैं हम तो, सुनो तो भगवान का काम, उठो तो भगवान का काम, बैठो तो भगवान का काम, चलो तो भगवान का काम, सब काम भगवान का। तत्कुरुष मदर परम, मेरे अर्पण कर दो, भगवान ने अर्पण कर दिया, भगवान ने अर्पण कर दिया, कितनी सॉरी सॉरी शुभ बात है, कोई नया काम करा नहीं, जो करो भगवान का काम कराओ, पाप कर्म तो होगा नहीं, क्यों भगवान के लिए कर्म किया जाए, शुभ कर्म किया जाएगा, वो शुभ काम भगवान के लिए, सब काम भगवान के लिए, रात दिन हम भगवान के हो गए। अब इस साल आप ये मान रहे हैं हम भगवान के हैं, यहाँ पर सत्संग में आए हम भगवान के हैं, भगवान का काम करेंगे, बड़ी बढ़िया बात हो गई, तो बढ़िया बात, हम भगवान के हैं। अब विदेशियों की बातों में नहीं आएंगे, वेदों की अपना चोटी रखना अपना काम है, अपना वेशभूषा अपनी रखना है, अपनी ठीक तरह से हिंदू बने का काम करना है, भगवान का अर्पण करना, सभी शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, निर्मल हो गए, सब पाप कट गया, सब अशुद्धि अशुद्धि बैठी, सब अशुद्धि बैठ जाएगी, अशुद्धि हो जाएगा, आपका जीवन से पवित्र हो जाएगा, लोगों को कल्याण, आपका कल्याण करने वाला सब भगवान का कृपा कर दोष। आप सुनने के लिए आए हो तो सुनने की बात ऐसी करो कि सदा के लिए काम हो जाए, हरेक काम भगवान का है, चलना फिरना उठना बैठना जागना सोना सब काम भगवान करे, हम भगवान ही हो गए। जैसे लड़की ब्याह दी गई अब बस ससुराल का काम करती है, वो कुंवारी नहीं होती, अब कुंवारी नहीं होती, वो सब काम करते सुना ऐसे ही है, सब भगवान काम ठाकुर जी काम करेंगे, मस्त रहो आनंद रहो, आनंद भगवान का काम करो, बढ़िया चीज बहुत है। गीता जी श्लोक है 26-27-28, पत्र पुरुष फल जल चीज वस्तु और हृदय दशा सी क्रिया पदार्थ क्रिया सब भगवान ने अर्पण कर दिया, भगवान का चिंता करना सुन, यज्ञ से ददा से तपस्या तो शास्त्र है, यज्ञ शरीर का शरीर से काम करने का और यदना से शरीर निर्माण के लिए, शरीर के निर्माण काम हो भगवान का, संसार काम भी भगवान का, घर का धंधा भी भगवान का, हमारा कोई काम है ही नहीं, हमारा तो काम सब भगवान का है, भगवान काम है, आप भगवान के प्यारे बन जाओगे, भाई बहन सब ये सब हिम्मत कर लो, केवल मान लो, केवल स्वीकार कर लो, भगवान खुश हो जाएंगे, शुभ शुभ फल देव मोक्ष से कर्म बंधन ही, शुभ अशुभ जो कर्मों का बंधन है, शुभ भी बंधन है अशुभ भी बंधन है, शुभ स्वर्गारी मिल जाता है अशुभ धर्म मिल जाता है, वे सब बंधन है, भगवान का अर्पण कर दो वो कर्म नहीं रहेगा, वो भगवान का भजन हो जाएगा, वो भक्ति हो जाएगी, सब भगवान अर्पण कर दो, स्वर्ग में सब मिट जाएगा, दुख मिट जाएगा, संतान मिट जाएगा, जल मिट जाएगी, बहुत बड़ा भारी लाभ होगा, बड़ा भारी ऐसी ज्यादा बात। सिंधु में जा करके हमने एक विद्या सीख ली, क्या विद्या सीखी कि भगवान काम करते हैं, यहाँ आकर के ऐसी विद्या सीख ली भगवान काम करते हैं, ये बालक होता है ना मार्ग, वो ऐसा होता है कोई कोई बालक जो गोदी ले जब जी नीचे रहते रोना लग गया, अब कोई तो कोई गोदी देखिए क्या करे, नीचे रोना लग गया तो हरदम गोदी से डरा है, गोदी मिलेगा ऐसे भगवान की गोदी में से हरदम हरदम ही। बीकानेर में मैंने एक बात कही, बूढ़ा मजी हा जो उम्र महाराज गोदी मेरे उम्र है भगवान कभी दुख है नहीं, बाहर हो जाए भगवान कुछ तो चिंता मत करो, मैं तो बुद्धि में ही हूँ, भगवान ही बुद्धि में आवश्यक है। और बाहर भी भगवान है कोई बाहर नहीं, अपने बाल मंगल भैरव सिंह राम सिंह दमन है दो मैं सर प्रेम रहता मेरे पास परिचय पास हुए तो वही यार सब स्वयं पास हो जाते हमारे माँ जी आ गए मसी देव माजी भगवान है मेरा भगवान को बुद्धि मेरा को अपने बचाओ बूढ़ा माजी है तो रसावन मारी मोदी में दे और खर्चा है बाल खर्चा है बाल मारी मोदी में दे देखो कि भगवान उस पर दुख है अंदर कोई बात चिंता मत होने अब ठीक कर दिया हमारा हरदम ही भगवान की मोदी बदल हमारे काम हरदम भगवान का काम करो भगवान का काम करो ऐसी बढ़िया बात है ऐसी उत्तम बात है सब आपका वसूल लिया लड़की ब्याह देने के बाद तेज नहीं होती घर में रही है बड़ी हुई सब कुछ हुआ मतलब फिर ये नहीं वायु सास लगी हो गई कई बार कहा ये बात कि माँ जी तो बजाए तो भाई वही चलू तो भाई ले जाएंगे खर्चा हम लगा देंगे पर तेरे ससुर को पूछेंगे ससुर को आप बेटी है हमारी बेटी नहीं अब ससुर को पूछे तेरे सासरे वालों को पूछेंगे वे कहेंगे ले जाएंगे अब तुम भाई वहां की होगी अब आप सब भगवान ही होंगे हम भगवान से प्रार्थना करते आप आशीर्वाद कर दो महाराज आपने धाम में आ गए और वर्षी में आ गए वर्षी लाभ से जी भी भगवान ही रहे अब भगवान ही होंगे कैसी बढ़िया बात है कैसी उत्तम बात कैसी आनंद ही बात आनंद अब भगवान ही काम करेंगे भगवान ही होंगे भगवान ही अब भगवान के हो गए किसी व्यक्ति का नहीं रहता हूं मैं शास्त्र में लिखा है हमने पुस्तक पढ़ा है कि यहाँ की चीज किसी व्यक्ति की नहीं है ये व्यक्ति की वस्तु नहीं है संसार की चीज कोई व्यक्ति की नहीं है व्यक्ति अभिमान कर लेता है वो चला जाता है फिर दूसरा कर लेता है वही चला जाता है चीज है जो ही रहती है किसी व्यक्ति की नहीं है ये समझती है सब काम में ले अपना काम करो ऐसे आप भगवान का काम करो भगवान का काम करो सब भगवान अर्पण करो मौज हो गया आनंद हो गया आपत बुझी सभी सभी आपत बुझी सुख हो गया आनंद हो गया आराम हो गया भगवान का काम करो 27-28 श्लोक है यद करो श्री यदनाशी यजो श्री दासी यद तपस्या होने तत्कुरुष मदर्पणम तपस्या करो दान करो पुण्य करो लोगों को भोजन दो रसोई बनाओ शुभ काम करो शुभ काम भगवान का आज से सबका शुभ काम भगवान का बहनों माताओं सब काम करो भगवान का काम ऋषि बनाओ भगवान की बनाओ भगवान के बालक ये भी बन बना सब भोजन भोजन करें भगवान के बालक है आनंद से रात दिन हमारे गांव जी गांव में भगवान का काम है बड़े उत्साह से बड़ी उम्मीदवारी से आनंद से भागवत में आया है कि पुरुष कार्य करके फेंक दे भगवान अर्पण कर दे तो भजन हो जाता है वो एकादश स्कंद में ठीक है बोली हमने पढ़ा है जो कुछ भी आ जाए भगवान के अर्पण पर तो पुरुष का साथ ही आती है भगवान का काम ये सब भगवान का काम सब भगवान का काम आप करो तो सही है सीधी सीधी बात सरल बात है बढ़िया बात है जो करो वो बात है आनंद हो गया मौज हो गई हमारा जीवन बदल गया, जीवन शुद्ध हो गया, अपना जीवन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, भगवान के चरणों में लग गया, भगवान की सेवा में लग गया, भाइयों का बहनों का सबका जीवन पवित्र हो गया, भगवान में लग गया, पाप कोई करेगा नहीं, अन्याय करेगा नहीं, अन्याय की बात है सब भगवान के लिए, भगवान को खुश के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करेंगे। एक दो ठीक बात है, शंका जरूरत नहीं, शंका ही करी सब भगवान का काम है, भगवान खुश हो जाएंगे, संत महात्मा खुश हो जाएंगे, भगवान राजी हो जाएंगे, भगवान का काम है, अपने भगवान का काम है, उत्साह से करो काम भगवान का। कहीं जाओ तो आओ तो सब भगवान के लिए, उठो तो बैठो तो बस, उठते ही बैठते कहे जागत ही कहे सोए, उठते ही बैठते कहे जागत ही कहे सोए, हरि अर्जन कर राम जी कमुख प्रकट होए, उठते ही बैठते कहे जागत ही कहे सोए, कैसी बात बढ़िया है। ये शीर्षिक है, व्याख्या ने कहीं सुना है, सीख नहीं बात है, सीख लो, हृदय में धारण कर लो, भाई लोग भी बहनों भी भगवान को काम करे, भगवान के दरबार में थे, भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम बड़े उत्साह से, बड़ी उम्मीदवारी से, बड़ी प्रसन्नता से भगवान का आगे हो जाएगा, कर देखो आप भगवान का काम कर दो, भगवान का काम कहीं बाहर साल करो, कई लोग अरे मंदिर में झाड़ू देवे, मंदिर में साफ करे, कोई अरे गुरुद्वारे में कहीं आवे साफ करे, अब तो सभी गुरुद्वारा सभी घर घर का काम करो, भगवान घर में झाड़ू दो तो भगवान के दरबार में झाड़ू दे रहे हैं, घर के बर्तन मानो तो एक बर्तन भगवान ही पर काम कर रहे हैं, सब काम भगवान का है। छोटा बड़ा सब शुद्ध अशुद्ध टट्टी पेशाब फिरना भी इसको साफ करना, ये भगवान का इसको साफ करना है, साफ करना ये भगवान का काम है, इनको साफ करना भगवान का काम, स्नान करना भगवान का काम, कपड़ा धोना भगवान का काम, सब काम भगवान का, रात और दिन लड़की ब्याह नहीं जाने जाने पर कुंवारी नहीं होती, पीछे कुंवारी नहीं होती, ऐसे हम पीछे नहीं हो गए, हम भगवान ही हो गए, भगवान का काम करते हैं एकदम, बहुत ही उत्तम बात है, सर्वसमर्पण करते हैं भगवान के, सर्वस्व भगवान का ही है, हमारा भगवान का काम है, भगवान का ही हम है, भगवान ही दुनिया है, अपने मन से दुनिया मात्र भगवान की, आप काम करो सब भगवान करते हैं, अपनी दृष्टि से जो काम करते हैं सब भगवान काम करते हैं, भगवान काम करते हैं, मस्त रहो, सुबह शुभ बने रहे, मुख से कर्म बंद नहीं, साफ लिखा है सुबह शुद्ध और कर्म बंधना से मुक्त हो जाओगे, विमुक्त हो माओ पैसे से, संसार से मुक्त होकर मेरे प्राप्त हो जाएगा, कि भगवान का ही काम कर दे, भगवान करे और कहा जाएंगे, ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि, ब्रह्म कर्म समाधि से ब्रह्म तेन गंतव्य, ब्रह्म ही प्राप्त नहीं है, जाना भी भगवान ही जाना है, ऐसी बढ़िया बात है, ऐसी उत्तम बात है, ऐसी श्रेष्ठ बात है, कहीं गांव में जाओ तो भगवान काम जाओ, खेत में जाओ तो भगवान काम करो, बाड़े में जाओ तो भगवान काम करो, रसोई में जाओ तो भगवान काम करो, भंडार में जाओ तो भगवान काम करो, जहां चीजें वस्तु बड़ी है वहां वहां जाओ भगवान काम करो, सब भगवान काम, रात दिन सुबह सो भले रे वो से कर्म बंधन रहे सब लिखा है। सुबह अशुभ कर्मों का बंधन से मुक्त हो जाओगे, अशुभ कर्म शुभ कर्म सबसे मुक्त हो जाओगे। सुबह शुभ दोनों होते संगत संत समय शुभ दुख पाने के लिए वो तो खाता ही उठ गया। अब भगवान के भगवान के भक्त होते हैं ना, उनका जबरा चाहिए हिसाब नहीं होता। पुण्यात्मा पापात्मा का हिसाब जबरा चाहिए होता है, पर भगवान के चरणों में हो जाते हैं अपन, उनका भगवान नहीं आता है जबरा दिया नहीं होता, वो भगवान का होते हैं। तो आपका खाता सब भगवान का होगा, पर जबरा जो नहीं हुआ जमरा देने वाला नहीं हुआ, अपना बदल गया सब भगवान का मंगा हो गया। भगवान ही है भाई, कुत्ता वह है और कुत्ते की पटिया बांध देना हरे मारे कोशिश करो पटिया बांधे मालिक है भाई, और मालिक का हो जाता है जो तो मालिक हो गए। हम मामूली आदमी है, हम समय आज यही ऐसा नहीं होगा हमारा, हमारा ऐसा भगवान यही होगा, भगवान का काम करते हैं। कितनी बढ़िया बात है, सीधी सारी बात है, सरल बात, ऐसी युक्ति मिलती नहीं है आदमियों को, मिलती नहीं ऐसी युक्ति। गीता मार गई है 9वां अध्याय में 27-28 सब का भगवान का सब लिखा है। सुबह शुभ भले रहे वो से सुबह शुभ सब कर्म से मुक्त जाओ भाई, शुभ कर्म से बंधन नहीं होगा, शुभ कर्म का बंधन नहीं होगा, भगवान का हो गया सब भगवान का। सुबह शुभ भले रहे वो से कर्म बंधन नहीं, कैसी बहुत ही बात है, ये अंतिम बात है। आज ही है ये सत्संग, आज आज शाम को हम भी जाते हैं, आप भी जाओगे, सब जाएंगे। आज आज ये काम है अंतिम निष्कर्ष से सार बात इस कार्यक्रम का अंतिम सब। आज कार्यक्रम पूरा अंधार, आज पूरा कोई शंका नहीं है, भगवान का काम है, सब काम पूरा हो गया, सब काम पूरा हो गया। सिंधु आयोग जन्म सफल हो गया, सब भगवान अर्पण हो गया, हम सदा ही भगवान ही हो गए। घर भर सब का सब आप मस्त हो जाओ, सत्संग का काम असली हो गया, असली असली सत्संग हरदम ही सत्संग, हरदम भगवान का ही काम, भगवान का ही दर्शन, भगवान की कृपा, भगवान की मर्जी। चलो समय नाथ हे नाथ आ गए, सब काम हो गया, मौज हो गई, मन गया बड़ा संसम सम्राज में जाए सब नहीं हुआ, मां सम्राज में सब नहीं हुआ, नमन काम सब भगवान के साथ है, संसार के साथ हम नहीं है। लड़की कुमारी बीच होते थे ऐसा संसार होते ही नहीं, जहां रहो जहां करो जो कुछ करो सब भगवान का। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, हम भगवान के हैं, समझे, ये कर्जू आप लोग असर नहीं करेगा, कर्जू का असर भी नहीं होगा। नहीं भाई, हम तो भगवान के हैं, हम संसार के नहीं है, हम है ही नहीं, संसार से छूट गए। सुबह सुबह भले रहे उसे कर्म बंधन नहीं, सुबह सुबह शुभ कर्म बंधन था सब छूट गया। कृपा कर दो कृपा, केवल बल लो, केवल स्वीकार कर लो, इतनी बात है, स्वीकार कर देते हैं जो कुछ कर भगवान का है, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में आप जहां रहो वही भगवान का दरबार, भगवान के दरबार रहते हैं, भगवान में है, भगवान का ही प्रसाद पाते, भगवान का ही काम करते, भगवान के जनों की सेवा करते, सब भगवान काम करते, सब पाप पुण्य आदि सबसे मुक्त हो जाए एकदम। ये वो भगवान की कृपा से बात मिली है। हर क्रिया को करने से पहले ये मन में कहें क्या कि ये भगवान के लिए कर रहा हूँ, एक बार ही कर ले रहे? नहीं, एक बार ये हरदम आनंद लगेगा, आनंद लगेगा, आनंद याद करना पड़ेगा, नहीं याद आएगा, याद आएगा, रस आएगा, आनंद आएगा, परम विश्वभक्ति संसार का रस देगा, भगवान का है, हम भगवान के हैं। ब्याही हुई लड़की उस ससुराल की हो जाती है, उसका वेशभूषा सब बदल जाता है, वो कुआरा पर नहीं रहता। ऐसे हमारा संसारी भाव नहीं है, संसारी हम नहीं है, उनको याद करना नहीं पड़ता। एक बात ऐसी है, याद करना पड़ेगा, और ये याद करना नहीं होता। ब्याह होने पर मैं गई हूँ याद करना पड़ता है क्या, बताओ? सब धर्म होगी बात है, क्या याद करना पड़ता है? मैं कुमारी नहीं हूं, स्वाभाविक आनंद आता है, आनंद। माँ बाप अपनी चिंता मर जाती है, अपनी खुद की चिंता मर जाती है, सब काम ठीक हो गया। लड़की वहीं बैठी है घर पर, परंतु माँ बाप की चिंता नहीं हुई, चिंता उठी और ये चिंता उठी सब। नहीं तो मेरा चिंता है लड़की बड़ी हो गई क्या करे, बड़ी लड़की हो गई, अगर ब्याह दिया निश्चिंत हो गए। माँ बाप की चिंता मर जाती है, अपनी चिंता मर जाती है, अपना संतोष लड़के को माँ बाप की चिंता को लेकर के संकोच होता है। कलकत्ते में हंस पोखरिया में एक छोरी मर गई, जान कर गए, चेहरे खा गए, छोरी मरी, माँ बाप मर गए, सब मर गए। छोरियों को दुख इस बात का है, पिताजी के माँ की चिंता है, वो क्या करें, जान कर मर गई। तो मर गए तो भगवान को क्या होगी, नहीं होगी, संसार से मर गए, संसार से मर गए, संसार से मर गए, भगवान ही हो गए। अब भगवान जाने, भगवान को कब जाने, अपने अपने चिंता सो दो। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जाओ सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, चिंता दीन दयाल को अपने चिंता को डाने। भगवान का काम करो, सब भगवान का है, हम भगवान ही हो गए। वो भगवान का जब हम काम करते हैं तब यमराज जी के यहाँ तो हमारा कोई लेना देना नहीं किसी भक्त का, फिर भगवान के यहाँ भी वो कैसा, उस कर्म का परिणाम कैसे मिलता है क्या? क्या क्या भगवान महाराज, बात वास्तव में सच्ची यही है, भगवान का है, सब सब भगवान का है, सभी भगवान ही जन है, सभी भगवान ही काम है, सभी अपना तो माना है, वो मान्यता गलती गलती मिट गई, सही बात हो गई। सब भगवान का संसार, भगवान मालिक है, भगवान का संसार। तो हमारा जो बैल था भेद में दूसरे को बोलना, वो मिट गया, सही सही बात हो गई एकदम। भगवान का काम करते हैं भगवान काम। सब भगवान का सच्ची बात है कि वास्तव में यद करो से यदा सीखा है तो पतन भले अर्पण कर दे, तो वास्तव में भगवान की है चीज, अपनी मानी है, गलती हुई है, गलती कोई चीज बड़ी नहीं है, व्यक्तिगत चीज है ही नहीं, व्यक्तिगत चीज नहीं है। देखो आप ध्यान तो बात सुनो, व्यक्तिगत चीज आप ले जाओगे या लखपति करोड़पति हो गए, पैसा एक दो रुपया भी ले जाओगे साथ में जाओगे नहीं जा सकते, व्यक्तिगत है ही नहीं। एक धर्म मिल गया, एक गलत बात मिल गई, सही बात हो गई, सही काम है भगवान का। सब चीज वस्तु भगवान की, हम भगवान का काम करते हैं। सच्ची बात, सच्ची बात है, भगवान के है। ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादि वर्ष से जीव मेरे अंश है, तो बोलो भगवान के है कि नहीं बने। इस वर्ष जीव अविनाशी चेतन मन सह सुख राशि भगवान के है, भगवान के है। संसार ये हमने माना है, संसार ये नहीं मानेगा, ये भूल मिट गई, भूल। इसमें नई बात क्या हुई कि भूल मिट गई, सही बात समझ में आ गई। अनुमान बढ़िया बात है एकदम, भाई लोग सब के सब याद करो भगवान के, भगवान काम करते सब भगवान के। खेती भगवान का, घर भी भगवान का, बाड़े भगवान का, गाय भी भगवान की, पैसे भगवान के, भेड़ बकरी सब भगवान की, हमारी हमारी कोई चीज है ही नहीं, हमारी कोई चीज है सब भगवान की है। भगवान काम करते भगवान का, आज कोई भगवान की कृपा हो गई, सच्ची बात है, असली बात है। अपना मानना ये गलती है, अपने मांगे कोई चीज अपने अपने घर लोग क्या, आप इतने बैठो अपने मांग लो रुपया, अपना रख लो गए, अपना कुटुंब रख लो गए, अपना शरीर रख लो गए, है सकते आप में, भगवान नहीं है, सही बात है, सही गलती नहीं है, ये मान्यता नहीं है, सही है। अपने मान रहा है, अपना घर है, हमारा घर है, हमारा रुपया है, ये अपने, ये गलती है भगवान का, ये गलती नहीं है, ये सही बात है, असली सही बात है, असली। अपना मानना गलती है, आपके साथ में रुपया चलेगा, कुटुंब चलेगा, घर चलेगा क्या बताओ, ये सब भगवान ही है एकदम, सही बात है, सही, ये नकली नहीं है, सही बात है। हम सब भगवान के, भगवान के दरबार में थे, भगवान का काम करते हैं, सही काम है, सही असली अपना काम है, खूब बहुत ध्यान दे रहे हो पर भगवान का काम करते हैं, सही बात है, सही। सुबह सुबह ले वो शेखर मन में दिमाग तो माओ पैसे में, इसके बाद में पैसे समाज जरूर दे सुबह, मैं समाज हूँ सबके ऊपर सुबह जर रहा है, सब पर मोरी दयाई दे रहा, आगे प्रकरण प्रकरण पूरा पूरा अंत तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण स्त्रियां और पापियों ने और अभिष्टाचार साथ, ये गण आधार अलग बढ़ नहीं है, ये भजन तो मां भगत वही देते हैं सत्य प्रगण है पूरा पूरा भगवान भी है, सच्ची बात है। ये मान्यता नहीं है संसार में, अपना मानना ये मान्यता है, अपना नहीं है, अपनी कोई चीज नहीं है, अपना शरीर भी नहीं है, शरीर अपना जितने मर्जी और रख लोगे, मर्जी के मुताबिक शरीर को रख लोगे क्या, धन संपत्ति फस फस में उनको रख लोगे, नहीं रख सकते, अपनी है नहीं, कैसे रख लो। सच्ची बात है, भगवान की मान लेना सच्ची बात है, ही है। आप दादा रोते हो क्यों क्यों रोए? भगवान रहा है, अपनी मां ने छोड़ दो, सब भगवान का है, भगवान के धर्म में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं। सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, अपना मानना झूठी बात है। पता तो अपना है, धन अपना है, घर अपना है, अपना है नहीं। अपना रंग लो क्या, कोई आदमी कैसी ताकत हो कि आप अपना घर रख लोगे, आप अपना शरीर रख लोगे? नहीं रख सकते, आपका है नहीं। सच्ची बात है, एकदम भगवान की मान लो, सब भगवान का काम, भगवान का काम, भगवान का काम। सब मौज करो, आनंद में रहो, खुशी हो गई, प्रसन्नता हो गई, सही बात हो सही, चिंता मिल जाएगी, चिंता मिल जाएगी। अपना मन में चिंता होती है, अपना भी मन चिंता मिल गई। महाराज हुए संत समर्थ रामदास, समर्थ रामदास जी महाराज हुए, शिवाजी महाराज थे राजा। तो शिवाजी महाराज ने अकाल में लोगों को सब अंग देना सब कुछ कर दिया। शिवाजी महाराज ने कहा महाराज ने रामदास जी महाराज, अरे शिवाजी काम करो ठीक तरह से, महाराज मेरे जन्म से संसार और राजवार। तो शिवाजी महाराज ने कहा तुम्हारा दे, हमें हमारा दे दो, हमारा दे दो। बड़ा खुश हो गया, बड़ा प्रसन्न हुआ, लिख कर दे दिया बंगज महाराज का राज्य है, महाराज दे दिया। कैसे हो, आ जाओ मेरे साथ में, बाबा जी रोटी लाते, पार्टी बनाकर सूखी सूखी पार्टी खाओ खाओ, बहुत इससे कई दिन महाराज साथ है। फिर कहा देखो तुम काम करोगे, संसार काम करना है, वो काम करोगे, हमारा काम करोगे, हमारे राज्य प्रबंध करो, काम करो, सब काम कर दे। भगवान को मानते महाराज है, भगवान भगवान जिंदा ऊपर महाराज का है। अब हमारा दुख नहीं है, हमारा कोई दुख नहीं, जिंदगी बैठ गई हमारी। शिवाजी महाराज ने कहा हमारी जिंदगी बैठ गई, महाराज दे दिया राजा बराबर, लिख दिया सभी, लिख करके महाराज छोड़ दे, खाक में जो दिए चोरी में डालते राजा आपका काम आनंद तुम करो। अब महाराज बड़ा आनंद है, मैं कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं, राजा आपका नफा होता आपका, नुकसान होता आपका, ठीक होता आपका, बेटी होता आपका, हम तो काम धंधा करते। शिवाजी महाराज खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, समर्थ रामदास बाबा गए, समर्थ रामदास जी महाराज हुए। उनके पास पुस्तक है मराठी में, बड़ी अच्छी है, सब महाराज का है, राज सब महाराज का, महाराज का काम हम करते हैं, राज का काम राज महाराज का है, हमारा राज नहीं है। अपने को राजा नहीं मानते, महाराज का काम करते हैं, अब करेंगे कुछ कुछ काम करेंगे तो काम करो ठीक तरह से। हमारा गोरखपुर में एक दिन सत्संग में मैंने कहा कि समर्थ रामदास बाबा ने उन्हें लिया राज और बढ़ रहा, तो एक सज्जन वहां बोले, उर्दू बाजार में रहने वाले थे, उन्होंने बोला कि महाराज हमारा तो आप ले लो, दे दू बना नहीं जवान है, तुम्हारा काम सब दुकान दूसरी सब बेच दे दो, सब बेच दे दो। शेर जाने वाले जयदेव जी, मैं समझता नहीं हूं ठीक, तुम्हें आ जाए उनको हिसाब करा देंगे, हिसाब करा देंगे, मेरे को नहीं देता, सब हिसाब हो जाओ ठीक, तुमको खुशी हो जाओ, तुम बड़ी हो जाओ, मस्त हो जाओ, सब हमारे को दे दो। उन्हें यह बता भी समझ थोड़ी स्वीकार करेंगे, मैं स्वीकार कर लिया, इसे शेर आया कि उन्होंने बोल ले रही, मैं क्यों बोलता, मैं बोल रही, उन्हें बात बोल ही नहीं पा सकता, मैंने बोला ही नहीं, देखो तो मैं तैयार बैठा शेर जी का शेर जी साफ करके सब अपना दे दो, सब जितना जितना हम समझते नहीं है, कटी होती हो जाए तो आप लोगों को मनवा तो कोई बात नहीं, हमारी क्या है मेरा जो कहते हैं महाराज समा ये ठिकाने से बात है, ये भी सब अपने तो मौज है, बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया हमें मिल जाएगा, आपकी जिंदगी मिल जाएगी, आपका राज्य, आपका धन संपत्ति वैभव सब निर्दोष, आप बड़ी हो जाओ, मस्त हो जाओ, आप बस आपके क्या पाया, आपके वादा क्या लगी, सुख आराम होगा, हमारे आराम लगेगा, आनंद हो जाएगा, ये भगवान को दे दो थे, भगवान को हृदय में एक कहा था मैंने तुझे दर्द दो, सब चीजों पर तुझे दर्द दो, छोड़ा सोरी पर भी दर्द दो, सब पर तुझे दर्द दो, उठाओ से कर दो, तुम दे दो सही हो, आप जैसे मर्जी हो, खुली बात है एकदम, सब खुली प्रसन्नता की बात है, आपकी हिम्मत चाहिए, सब काम ठीक होगा, कोई बाधा नहीं है, आप लोग दूसरा नहीं है, निश्चिंत हो जाओगा, रोटी पानी अन्न बस बस सब मिलेगा, आफत आफत मिलेगी और सब ठीक हो जाएगा एकदम, सब काम हो जाएगा। एक सुझाव आया है कि आप जहाँ भी पधारते हैं वहाँ आप प्राय लोगों को ये बात बताते हैं कि भी अपने गांव की गोचर भूमि की रक्षा करनी चाहिए, तो अपने सिंथल गांव में भी बहुत बड़ी गोचर भूमि है, तो आप लोगों को सबको ये प्रेरणा देने की कृपा करें कि उसके प्रति जागरूक रहें और उसकी व्यवस्था करें। बहुत ही बढ़िया बात है, अब इस समय में इस बात की जरूरत ज्यादा है, गायों मर रही है, मर रही बहुत सी, मर रही है, गोचर भूमि के सब भाई मिल गए थे और प्रबंध लोग ये काम खास कर देगा क्षेत्र के भाइयों को उत्साहपूर्वक एकदम बड़े उत्साह से काम करना है, गांवों की रक्षा है, पहले छप्पन काल हुआ था उसमें मिनक बन गए, इसमें गाय बन गई, भूखा मर तो मरिया गुण भरिया बाठा बाठा बैठा ठा ठा सरिया मामा भाने जो साथे दिन काटो घर में घाटो नहीं आते रो घाटो मामा भाने जो साथे दिन तोड़ो तोड़ो तार नहीं फलको रो खोलो ऐसे अपक्ष बने हुए। तो भाइयों आप हृदय से गोचर भूमि की रक्षा करो, और गोचर भूमि है अपनी है, अपनी गायों के लिए है, गायों रखो, अगर गाय इकट्ठी करो चादर मास में हो तो वर्षा करे राम जी तो अपनी गोचर भूमि में रहे, नहीं तो कहाँ सुनोगे बताओ, महाराज है अपने डाल घाट वहां पे है ऐसे लोग कहा है कहाँ सुनोगे, अपनी गोचर भूमि में चलो, कोई ले जाए तो वहां दे दो भाई, कसाई ले जाए गोल उत्तर भूमि रक्षा करो, उत्तर भूमि में अभ्यास करो अपने। ये बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, और इस जमाने में करने की बात है। अभी ऐसा समय है महाराज जी, गोचर भूमि जो सिंथल की प्राय छूटी है, वो सिंथल के पुराने गांव वासियों ने अपनी जमीन देकर के छोड़ी है। जैसे बिनासर की गोचर भूमि छोड़ी गई है, उसी ढंग से लोगों ने अपने व्यक्तिगत पैसे लगा करके फिर गोचर भूमि छोड़ी है। तो जमीन तो देने दे ही दी, जमीन तो अपने पास पड़ी है, केवल उसके लिए जागरूकता रहे कि भाई उसकी रक्षा हो। हाँ, रक्षा करो आप जमीन, ये रक्षा करो ठीक है, उसी हो जाएगा। जैसे बिनासर की भूमि में तारबंदी करती थी, तो यहाँ पे तारबंदी कर दो, छोटी तारबंदी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन की भी हमें गाय से रहेगी, गाय से रहे, कोई बाहर आओ भाई आओ सुने से गाँव के वास्ते, बहुत बड़े पुण्य की बात है। अपनी अपनी अपनी जमीन है, यहाँ के भाई जागरूक होकर के श्रद्धा से अपनी रक्षा करो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत ही बढ़िया है। तो वास्ते अब आए पालो, वर्षा हो जाए विकास हो जाए, उसे घूम भी चलो। अब हमारे आदमी इतनी गया है, कर नहीं भाई कहाँ जाएगी, गोचर भूमि में चले, याद वाले में है सिंध गाँव में भी कई गया है, गोचर भूमि में चलो अपन लोग, कोई ले जाओ जब दशरथ करा लो, कभी हम बेचेंगे नहीं तो देव गाड़ी बेचेंगे नहीं, कसाई में नहीं जावे, मारने में नहीं जावे। और ये भूमि है आपकी, आपकी खुद की भूमि है, तैयार हो जाओ। दो चार पांच भाई अभी अभी कहते हम करेंगे, फिर साथ हो जाए, साथ दे गए दो चार भाई अभी तैयार हो जाए, फिर साथ दे रहे सब तैयार है, महाराज भी साथ देंगे और भी साथ देंगे, सब साथ हो जाएंगे। दो चार पांच भाई तैयार हो जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, साथ ही हो जाएगा, और आपको साथ देने वाले बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया है। एक बात पूछी है कि शिवालय में पीपल का पेड़ लग गया, अब वो भवन को नुकसान पहुंचाता है शिवालय को, और उसका जीर्णोद्धार भी करवाना है, अब पीपल की क्या व्यवस्था करेंगे वो? पीपल की व्यवस्था रखो, पीपल की व्यवस्था रहनी चाहिए, उनके जो पेड़ है उनके पास में खुद रहनी चाहिए। पीपल ऐसा होता है घने ज्यादा जरूरी नहीं, पालकोटी होनी है, पीपल पालकोट चलता है, जरा से कोई हो तो जाएगी, जरूरी चलती, और मकान में हुआ तो मकान फट जाएगा, धीरे धीरे धीरे धीरे मकान फट जाएगा, तो मकान पास में मत रखो, पास में अगर शिवालय हो तो थोड़ा सा दूर कर दो, दूसरी तरफ कर दो, उस तरफ पीपल छोड़ दो। याद करना है, काम करना है, काम करना है, आप लोगों से कहना दो चार पांच आदमी आप तैयार हो जाओ, फिर साथ दे, साथ हो जाएंगे, दो चार आदमी आप उसे छोड़ना तो दो चार खड़े हो जाओ, अभी अभी अभी हाँ चार हो जाओ, मैं आए हूँ भाई। भाई आ रहे और भाई भी साथ हो जाएंगे। शीतल में जो गोचर भूमि है वो यहाँ के ही निवासियों ने अपने जो जमीन निःशुल्क दी है, और पहले यहाँ गोचर भूमि एक बिल्कुल भी एक बीघा पे नहीं थी, तो कई लोगों ने मतलब यहाँ मिल करके और किसी को पैसे दे करके और किसी को निःशुल्क जमीन नहीं हुई है। सरकारी सेवा में थे एक इधर ध्यान जी जो 50 समिति के सदस्य रह चुके अफसर है, शीतल के ही है। आप पहले भूतपूर्व सरपंच है, वर्तमान सरपंच साहब आता नहीं, गुमान सिंह के दिनाओ एक ही हनुमान दान जी है जो अभी आर एस है ऐसी मैट्रा अभी और ये सब। आप पहले वो वर्तमान सरपंच है, आप वर्तमान सरपंच सारा ही हो गया, सब सही कर रहा है साथ, तो सभी आप भूख रह जाओ साथ रहे सभी। तारबंदी की व्यवस्था मैं कर दी सर। अच्छा तार अभी है, एंगल पड़ी है, सब कुछ तार पड़ा है, एंगल पड़ा है, अब कमी कहीं है, दबी हुई है कुछ लोगों की, सब एक हो जाओ कुछ भाई लोगों को रखे मायने परेशानी तो है। इन मायने सब एक हुआ, गाय के मामला में तो एक रहा ठीक है महाराज जी, ये काम हो जाएगा। कितनी बीघा जमीन है? 1000 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन है, 200 बीघा जमीन दबी हुई, 200 बीघा है दबे हुए, वो निकाल करके और तार बंद की व्यवस्था करने की बोले कोशिश की जाए। अभी तैयारी कर लो तो बस तार आ गया, एंगल आ गया, सामान तो प्राय आएगी, 10 वर्ष पड़े सामान आए, सामान ठीक धीरे धीरे करेंगे, जैसे कैसे कर करा के हर प्रयत्न करेंगे, हर तरह से कर करा के आपने इतना फरमा दिया है। हरे राम।